суботній день догорів. Завтра Уляна з графом Девієром піде до вінця, в неділю. А граф сидів у кабінеті, думав. Вранці заходив до нього Піт, і граф спитав його про Аспазію. «Звикає», – відповів. Тоді покликав Чорноту, поцікавився. До Піта: «Ніхто не заходить?» «Здається, ніхто», – згадував Гурій. Він, правда, бачив, як до Піта якось навідувався Павло. «То мало чого може заходити людина до людини. Зрештою, сказав, ніхто, то хай так і буде. А для чого граф зволів йому стежити за Пітом? Що він може йому заподіяти? А що він, цей Піт, робить взагалі? П'є та їжі більше, як за трьох споживає. І граф з ним люб'язний». Граф Михайло був заклопотаний завтрашнім весіллям, а тому і не стежив за Пітом. Зрештою, чого за ним і стежити? Для нього і Піт, і Аспазія не існували. Це були два живих трупи. Не знав, що Піт частіше тягнеться до келиха. Зате знав це Павло Павило. І тому в ряди годи запрошував до своєї комірчини, пригощав його щедро. Підпоївши одного разу Піта, що той захріп, Павло роздобув ключі від підвалу, замкнув лакея і пішов до Данила. Через якийсь мент Матвій Рослий їхав позиченою конячиною до Ніжинського війта Тарнавійота. Невзабарі з попового будинку вилузалися Данило і Павло, прокралися в Пітову альтанку, а по часі завітали до келії графині Аспазії. «Не лякайтеся, ми хочемо вам допомогти, збирайтеся». Цілу ніч не спав граф Михайло, сидів у кабінеті сам, зважував події останніх днів. Перед ним стояли вино і горілка, тягся то до одної карафи, то до другої, пив. Думав, чи правильно він робить і заради чого. І доходив думки: так, правильно, інакше бути не може. І знову тягся до карафи. Кінчали одягати молоду. Безцеремонно граф зайшов до її кімнати, схопив на руки Уляну і закружляв у танку. Щаслива дівчина реготала, виривалася. Не зверне з півдня, як вона стане законною дружиною пана Михайла, графинею Девієр. А поки що молодий носив її на руках, як носять дітей, і пританцьовував. Та граф і досить, встигнете намилуватися, це мати Улянина, щаслива. А пан Михайло, немов божевільний, цілує Уляну в уста, в щоки, в шию, з зубами розриває одіж, кусає перса. У церкві чадно горить множество свічок. Люди прибувають і прибувають. Гості з Ніжина, ціла сотня козаків, укритих санях сам ніжинський війт Тарнавійот. Сказано, графські весілля. Та ось і молоді. Граф Михайло Девієр пружно зіскакує з гринджол, подає руку Уляні. Люди розступаються перед вродливою парою. В церкві на молодих чекає отець Танасій, збуджений, рухливий. До вінчання все готове. Отець Танасій у нових ризах, з начищеним хрестом на грудях, перед налоєм постелено вишитого рушника. Уляна перед самим налоєм зробила кілька дрібних кроків, наче підбігла, щоб на рушник стати першою. Це означало, за її поняттям, що вона завжди буде першою, що триматиме чоловіка в руках. Дивився Данило на Уляну, горду й неприступну, і на очі почали накочуватися сльози. І він згадав, як зустрічав дівчину в Ніжині, коли їздив на прохання діда Петра до писаря Кулаківського, щоб дізнатися про долю його супліки. «Здрастуй, Уляно», – ошелешив тоді привітанням. «Здрастуй, хто це?» – оглянулася. «А, здрастуй, парубче, ти в Ніжині?» Холодок пробіг по Даниловій спині, зненацька не знати, з якої речі. «У Києві». «В Ніжин ненадовго завітала», – відповіла знічів'я. «Не скучаєш за браним полем?» – спитав Данило. Була в панській одежі, дивилася з викликом, неначе хизувалася. «Он я яка?» «Нема за ким скучати», – сказала повільно, розглядаючись по боках. «А мати? Плаче за тобою, побивається. Одне слово – мати». «А ти слізки витри, розваж, заспокоїться. Чи погубив ліс сходи? Кинувся Данило тоді до дівчини. Що ти кажеш? Але вона наставила руку. Не треба, Даниле. Пізно. Шляхи наші, видно, розійшлися назавжди. Про що далі говорили, не згадає Данило. Мов каменя вкинула в груди. Важко після тої зустрічі стало. Що ж змусило дівчину покинути село? Розмірковував потім Данило. Я? Та ні ж, гріха в мене перед Уляною нема. Але ж причина мусить бути. Причина, очевидячки, в тому, що полковник обдурив Онопрія, Коницького, Варку, а мати нехотя дочку. Все це дуже складно. Молода беззахисна мати, доросла без нагляду дочка, а життя йде, і он до чого докотилося. Молодий і молода тримають у руках свічі, отець Танасій зв'язує графа Михайла і графиню Уляну шлюбною хустиною. Людей не протопитись. Та в цю мить до церкви заходить незнайома сива жінка, уся в чорному. «Стійте! Стійте!» — кричить вона. Всі озираються. Щаслива Уляна стежить, щоб не погасла свічка, бо це віщує смерть. Затремтіла рука із свічкою графа, коли почув голос жінки в чорному. Це голос Аспазії. Звідки їй тут узятися? Диявольщина, випив багато. Галюцинації починаються, іде в церкві. Граф заплющує очі. Це пройде, пройде, ворушить губами. Люди добрі, подивіться на мене. Я графиня Аспазія. Я не умерла. Я зірвала з голови чорну хустку. Чується страшний крик Варки. Доню моя. Чиїсь руки величезні й жилові підтримують непритомну жінку, виволікають на двір. Убивці! «Ця!» – кричить Аспазія з піднятою рукою, показуючи на молодого. І граф протверезився. Кинувся навтіки. Уляна, прив'язана шлюбною хусткою до його руки, впала. Граф вибіг з церкви, але на нього чекали козаки. Весілля розладналося. Графа Михайла де В'єра повезли в Глухів. Графиня Аспазія того ж дня покинула бране поле, забрала цінності і поїхала до Петербурга. Вона повезла з собою й погруддя, яке викопали з могили на кладовищі Данило і Павло. Варка опритомніла. Покинула гур'я, покинула панські покої і вернулася в свою стареньку хату. Просто волоса Уляна не пускала матір. Співала весільних пісень, чекала графа, свого милого Михайлика. Вона ждала, що граф повернеться до неї і візьме її на руки. Рватиме зубами одіж і з великої до неї любові кров'янитиме груди. Нехай рве усю її на шматки. Їй тепер все одно. Їй не боляче. Розрив. Трава. Пізнього вечора Карпо Півторалиха на змиленому коні дістався до слободи Половиці. Великий дерев'яний будинок височив на крутому березі Дніпра. «Ей, хто там?» – нагукав стомлений прибулець. І на голос вийшов кремезний літній чоловік з оселедцем на голові і довжелезними вусами. Це був сам господар, відставний СОУ Запорозького війська Лазар Остапович Глоба. «Хто тут банітує та собак проти ночі колошкає?» – добродушно мовив Лазар Глоба. «З добром та мирою чи з обдур'ю та сокирою?» «З миром, батько, з миром! Чи ти, ба, синок знайшовся?» «Ну, заходь, сину, коли не брешеш!» Карпо скочив з коня, попустив попруги. Лазар уважно стежив за незнайомим подорожем. Що й казати, хазяйська дитина. Ну, в хату заходь. Зачинив за карпом ворота. Гостем будеш. За вечерею говорили про всячину, про бране поле, про діда Петра і про Степаниду. То Петро живий, ударив себе по колінах Лазар Глоба. Молодця, їй-бог, молодця. А перегодя сказав, а я думав, синку, що тобі 30 зозуля не накувала, а ти вже дочку маєш на виданні. Скільки ж це тобі? Та скоро всі 40 літ матиму. А ви тут самі живете чи як? Чого це самі? Самому, брате, скучно та журно, не сам, не сам. З бойовими побратимами. Та ще 15 кравців, молодиків отаких, як ти. І давно ви тут? Ну, про це можна було б і не питати, яке тобі до цього діло. Прийшов я одразу звідки та коли. Садиба Лазаря Глоби була обнесена високим парканом. Двір, майже дикий сад, упиралися в невелику протоку, на дні якої з одного боку схована була забора. Зразу за протокою простягся продовгуватий острів, який подорожани називали по-різному – Монастирський, Богомільний чи ще якось. Вранці Лазар Глоба повів Карпа на острів. «Тільки дрюка бери, чоловіче, гадів бити. Без дрюка не можна. А щоб не йти просто на оглядини, коси візьмемо, сіна накосимо». Бралося за півдня, а Карпо і Лазар усе ще бродили. «Великий острів», – сказав Карпо. «Ваш, мій, 75 десятин. Коні, корови по ньому без усякого нагляду ходять, дешевше обходиться. Такі за літо вигулюють. Та то так багатство. А чому цей острів Монастирським зветься? Ще до нашестя ворожого стояв на цьому острові монастир.